Hori da, bueno, nabarmendu dugu ba, zenbait urteetan zehar ba, birziklatze tasak gorazkoa egin duela, baina hobekuntza hori pixkanaka motelduz joan da, eta gaur egun esan dezakegu ba, birziklatze tasa hori ia geldirik dagoela ez. Orduan Txingudi zerbitzutik ba, pentsatu dugu, zeozer egin behar degula ba, eskualdeko birziklapen horri nolabaiteko bultzada egiteko ez, eta horren ari da, ba, antolatu dugu Bidasoz kanpaina, non ER 70 estrategiaren barruan kokatzen dan, eta estrategia horrek ba, zerbitzu eta pertsona abonatu guztien datuak kudeaketa duela oinarri, nahi duena da ba, birziklatze tasa pixkanaka gorantzka joan da izan, non 2025ean 60%ko tasa birziklatzea edukitzeko eta 2030ean 70%-eraino iritsi ahal izateko. Ze une honetan Irunen eta Hondarribian birziklatze tasa edo gaikako hondakinen banaketa ze portzentaietan aurkitzen da? Bai, ba, 54-55 bai. Inguruan gabiltza. Ongi da. Eta zertan hobetu daiteke, izan ere, indar bat egin nahi duzute hondakinegi marroia edo organikoari dagokionez, ez? Pisu handia baitu, azken batean hondakinetan. Hori da, kanpaina honetan batez ere indar berezia egin nahi dugu edukiontzi marroian, izan ere, ba, etxe bakoitzeko zaborraren 40%-a alakoa delako, ez? Hori bai, ez dugu aztu beharrezta ere gainontzeko frakzioak birziklatu egin behar direla, baino intzidentzia kanpaina honetan batez ere horretan egingo dugu. Eta justu ba, Landetxakatean hasi da kanpaina, bertan 145 bakarrik erabiltzen duelako, ez, modu egokian, edukiontzi marroia, hori hobetu daiteke, duari gabe. Hori da, bentazen 145-aren etxe bizitzak bakarrik, parte hartzen dute modu efektiboan materia organikoa bere izten, eta egin nahi duguna da kanpaina honen bidez, 145 horretatik ea gerturatzen garen ba, 80% ez? Eta bueno, hori nola lortu daitekeen, ba, irla bakoitzeko datu guztiak analizatzen joango gara alde batetik, non pertsonen ur kontsumoak analizatuko ditugu, txartel marroiaren erabilera ere aztertuko dugu, eta gero gure zerbitzuko datu desberdinak ere aztertuko ditugu. Hala nola, kontenedore bakoitza o edukiontzi bakoitza deskargatzen dugun une oro, pixatu ditzakegu kontenedore horiek eta saiatuko gara bentaseko auzo horretako birziklatze tasa ateratzen irla bakoitzeko eta ikusten kanpaina honen ondorioz zer nolako hobekuntza duen. Eta, bueno, ba, kanpaina hau hilabete eta zertxobait gehiagotan egongo da bentazen, eta behin beste auzo batera joaten garenean jarraipena egingo diogu birziklatze tasa horri, insistentzia emateko, eta, bueno, ba, datuak geroz eta hobeagoak izan daitezen. Ongi da, beraz, Irune eta Hondarribian, auzo, joango da, Landetxakatean martxoen 17 arte, esan bezala, eta gainera, bertako, auzoetako eragile ikastetxeekin ere, beno, ba, nolait ere, hitz egingo guzute, ez, haiekin nolabait ere hauek aktibatzeko ere. Hori da, bulego ibiltari bat egongo da auzoan, eta era batean Txingudiko zerbitzuko langile bat egongo da Txingudiko bulego horretan, eta bestalde kaleetan ba, ingurumeneko hezkuntzan trebatutako langileak ere egongo dira. Eta horiek bizita desberdinak egingo dituzte, alde batetik auzoko denda desberdinetara, kaleetan dauden pertsonekin ere hitz egingo dute, kontenedoi marroia erabil dezaten, eta bestalde etxe ere ibiliko gara. Eta nola ez, baita ere, ba, auzoko gizarte eragileak, non izan daitezkeen, ba, ikastetxeak, kirol eta kultura elkarteak, elkarte gastronomikoak, edo bizilagun elkarteekin ere topaketak edukiko ditugu. Eta gure asmoa da, ba, beraiekin hitz egin, eta dudak nola baita argitu, prozesuak erreztu, beti ere, ba, jendea animatu daitezen, ba, birziklapen hau egin egiteko, ez? Ongi da, hortxe beraz da, hondakinen, ba, helburuetan heltzeko, ez da, ba, hondakinen estrategia berria, ba, eskualdean, azken batean, ba, pixkanaka garatzen joango dena estrategia zorrosten, nola nahi ere, lehen, leira ipatu duzu, Irune eta Hondarribian berziklatze tasa euneko 44, 45 aurkitzen dela, horrek ez du esan nahi, herritarren euneko 44ak soilik berziklatzen duenik, ez da, hau da, ba, berziklatzen dutena gehiago izango dira, gaina behar bada ez euneko euna, hori ere hobetu behar da. Hori da, baina bueno, ez dugu ez da ere zentratu nahi den-dena egitearekin, baizik eta nahi deguna da herritar guztiek partu hartu dezaten eta gero pixkanaka ba hobetzen jungo gera, ez? Kalitate hori egia esan Txingudiko zerbitzuan kalitate bereizpen fase horretan kalitatea ona da, bereizeko kalitatea ona da, beraz horretan oraingoz behintzat ez gera sartuko. Nahi deguna da jende gehiago animatu dezan birziklapena egiteko, ez? Bai paperean, bai ontzi harinetan, bai beiran eta batez ere ba, materia organikoan, ze komentatzen nuen, ba, gure zaborraren erdia ia ba, materia organikoa da. Bai, eta pixua handia duela. Gainera, eta hori taraziko dugu gainera, ba, materia organikoa berziklatzen edo banatzen duenari, edo banatzen duenak onura ekonomiko bat ere baduela, ez? Hori da, hori jakin behar du jendeak, ez bakarrik ingurumenerako ona da, ze, bueno, jendeak jakin behar du, hondakinak bihurtu daitezkela baliabide baita ere, birziklapenaren bidez, hori alde batetik, baina gero bestetik alde ekonomikoan ba, urtean gutxi gora bera ia 80 euro aurreztu dezaketela hondakineko tarifan birziklapena egiten badute ere. Osake, hori ere kontutan hartzekoa dela uste dut. Ongi da, ba, momentu zorrekin geratuko gara, ikusiko dugu nola garatzen den, bidasos 2030, ba, kanpaina hau esan bezala, ba, helburua 2030erako 60%-era iristea, Irunen eta Hondarribian berziklatze tasa, hori gutxienez, ba, Europak markatzen duen bezala. Leire Zubitur, esker mila, guran izanagatik. Ezkerrik asko zuei horregatik. Bai, aio. Ezkerra tarte. Izan untxa. Agur.